بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود دا کتاب دے په بیان د حدود کې د کې د حدود او مسائل درته ذکر کړي حد په لغت کې ستوي المنع بواب او دروانچی ته حداد وای ذکر خلق منی کای چې د نکی گئی بنا دروازه کې سو کولاړی دته سوې حداد اے بواب او اصل کې حد وای د دوو سیزونو په منس کې پردا چې دواړه د ګډوډې دو نمن کای حد الدار دیتا وی جستا کور دا بلنا پی جدا دی وی زمان دا زمکی و دا کور دا حد دی دی حد تم حد زکا وی چی دی منی کئی چی گولی دا حد ناوڑی دلی تا خدا حد نو چی تغلاگانی که تا بدکاری که نوراش تعالی اصل دوری وو چې بیا د پار خپل حد پیژنې او په اصطلاح کې د حد معنا فقهای کرام دا سکړي عقوبة مقدرة لله تعالى دا یو سزا ده چې مقرر کړی شوی ده الله لپاره د شارې د طرف نه د کې نه زیاتې کیږي نه کمې کیږي نو که یو بادشاہ دی او جرم د پاره سزا مقرر کړي ته حد نه وای ځکه حد خو غیله وای چې د شارې د طرف نه مقرر دی دا خود د ځانه جوړ باب حد السرقه و نصابها باب دې په بیان د حد سر سرقه و نصابها د غلا حد څه دې او نصاب څه دې چې څومره شی پټکی نو د غل سړی او زنان نه به قانوني شری لاس پرې کوي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ ليحيى قال ابن ابي عمر حدثنا وقال الاخران اخبرنا سفيان بن عيينه الزهري عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت بيبي فرمائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق بريقول بلاس دغل فی ربع دینار پسلو رمیسد دینار کی فسوائدا یاد دین چی بپورتاو پس عمر مال پٹولو کی بلاس پری کی گی نو ائمه ثلاثه وای چې سلورم ایسد دینار یا درې درهما چې داو د دې په مقدار مالیت چاپټ کو او پدبانی هغه ثبوت د غلا راغې نو دنه بلاس پټول شي او احناف وای چې لس درهم دی یا یو دینار دی دا حدیث الباب دا ائمه ثلاثو دلیل دے دا احناف اس دلیل دے نسائی شریف کی راغلی اگورا دا حدیث بخاری کی راغلی ویلاز دا غلب نشو پریکول دا نبی کریم علیہ السلام پا زمانہ کی مگر چې دور شی به پټ کو سمره چې د ډال قیمت ته اخرجه البخاری فی الحدود امام نسائی حدیث ذکر کړي وای قیمت د ډال د نبی علیہ السلام په زمانہ کې لس روپیو دارنگی او حدیث کی راغلی ابن عباس رضی اللہ عنہما ویو کی مد دڈال پا زمانی دا نبی علیہ السلام کی لس روپئی دا حدیث امام حاکم ذکر کرے ویدا سید پشرد مسلم واقرہو علیہ الذہبی امام ذہبیم پا دیبانی اقرار کرے نگور دا نصاب بارک دا ائمه و اقوال مختلف شل و بهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم و عبد ابن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ها و بهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا یزید ابن هارون قال اخبرنا سلیمان ابن کثیر و ابراهیم ابن سعد كلهم عن الزهری بمثله فی هذا الاسناد وبه قال حدثنا ابو الطاهر وهرمله بن يحيى ها قال وبه حدثنا وليد بن شجاع واللفظ لوليد وهرمله قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب بن روا وامرتانا عائشه رضي الله تعالى عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق نبشی پر کول اللہ اصدغل اللہ فی رب دینار مگر پسلو رمی صد دینار کی فسوائدن یادین دا پاسا و بیہی قانت دسن ابو الطاہر و آرون ابن سید العیلی و آمد ابن عیسیٰ و اللبز الحارون و احمد قال ابو الطاہر اخبرنا و قال آخران حدثنا ابن وامن قرابرنی مخرمت و نبیین سلیمان ابن یسار ان عمرت انها سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تحدث بيان يقول انها سمعت شدي اوريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لا تقطع اليد نبشي پر يقول لا الا في رب دينار مگر پسلور مئی صد دینار کے فما فوقو یادی رپاسا وبه قال حدثني بشر بن الحكم العبدي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ابي بكر بن محمد بن عمران عائشه رضي الله عنها انها سمعت شي بشك دوري دي نبي عليه السلام نچي ولا تقطع يد سارق الا في رب دينار فصاعدا نبشي بيقول لا اسد سارق مگر پسلو رمئی صد دینار کی آدی دا پاسا و بہی قرآ دسنا اسحاق ابن ابراہیم محمد ابن المسنع و اسحاق ابن منصور جمیعا انا بی عامر لقدی قرآ دسنا عبداللہ ابن جعفر من ولد مسور ابن مخرمہ ان یزید ابن عبداللہ ابن الحاد بہاد الاسناد مثلہ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا عمد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروه عن النبي هنا عائشه رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق نو پریکڑے شوی لاس دغل په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فی اقل من ثمن المجن فکم کی د قیمت ڈالنا حجفت نو ترسن اے می جن اصل کې را غشیت وای چې ته په ځان دشمن نه پټه آو دادا سیو چې سو حجفتن نو ترسن او اکیلا هما ذو سمن نو دواړه خاوند قیمتو حجفا او ترس او مجنا دا دری والا د یوشی نمونه دی دواړه د یوشی نمونه دی واړو ته ډال وای دری واړو ته سوی ډال ورته وای اے کلھا بمانن د ټول سمانا دا یو مانے دا گورا که حج فدا که ترس دے که می جن دے دریوار ڈالتا وئی و بیهی قالا حدثنا عثمان ابن عمی شیوا قالا حدثنا عبدت ابن سلیمان و عمید ابن عبد الرحمن حا و بیهی قالا حدثنا ابو بکر ابن عبی شیوا قالا حدثنا عبد الرحیم ابن سلیمان حا و بیهی قالا حدثنا ابو قریب قالا حدثنا ابو ساما کل من شام بحض الاسنات نحو حدیث ابن نمیرن ان حمید الرؤاسی وفی حدیث عبد الرحیم و ابی اسامہ وهو یوم ایدن زو سمن ادا پدغ رزو کی خاوند قیمتو ڈال آ خاوند قیمتو و بیهی قرات دسنا احب روحا قرقراتو علی مالک النافن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع سارقا لا سپرکڑو دغنا فی ما جنن پیو ڈال کی قیمتو سلاست دراہما چداغی قیمتو دری روپئی قیمتو او پاغی کی لا سپرکڑو داغی قیمتو دری روپئی دیکی حجت دی دا امہ سلاسو چیوئی تقدیر دا نصاب آغا دری روپئی دی یا سلو رمئی سد دینار دا اگر دا احناف دا لعلم مواوری دل او اصل کی بعض علماء وئی چې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د لاس پرې کول د غلا نصاب ډال قیمتو خو د ډال په قیمت کې د صحابه اختلافو دیو جن اختلاف جو اډال ډال کړه ځنې ډال د خشوي ځنې داغې نه د بد شي نو په دې اعتبار په قیمت کې اختلاف راغې وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَاءَ قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُسَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطْوَانُ حَاءَ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهَرٍ كُلُّ مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ها قال وبه حدثني زهير قال حدثنا اسماعيل بن علي دا مختلف سندون سره دا حديث امام مسلم ترسيدره ها سره تحويل السند وي ها وبه قال حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد قال وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان ايوب السختياني وایوب ابن موسی و اسماعیل ابن امیہ ها و بی قادسنی عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمی قال ابرانا ابو نعیم قال حدثنا سفیان بن ایوب و اسماعیل ابن امیہ و عبد الله و موسی ابن عقبہ قال و بی قادسنا ابن رافع قال ابرانا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال ابرانا اسماعیل ابن امیہ ها و بی قادسنی ابو طاهر قال ابرانا ابن وهب عن حمزه لت ابن ابي سفيان الجمحي وعبد الله بن عمر ومالك بن انس وسام بن زيد الليثي كل من نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير ان بعضهم بعض ويلي قال قيمته وبعض قال ثمن ثلاثة دراهم چدری روپئی وی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيزه لعنت دي رولي الله فغل دي اغيم پټي فتقطع يد لا سکت کی ويسرق الحبل او رسیم پټین لا سکت کی وبه قال حدثنا عمرو الناكي وشاق بن ابراهيم والي بن حشرم ان كل من عيسى بن يونس عن الاعمش عن الاعمش بهذا الاسناد مثل غير انه يقول ان سرق حبلا كده پټ کی رسی وان سرق بیزتن او کده پټ کی اگئی ورا سوچ کوي چې په اگای او پر اسای پټولو کې خو اچا د لاس پرې کو ذکر نه کړي ته دې حدیث سم انا لا او ګره حدیث کې دام دی چې څوک معلوم ني نو لعنت په جائز ده ګناهګار باندې او په معین باندې لعنت صحیح نه ده دیدے کی وئی کاغئی پٹکاو کرس ہے اوز گورا آگئی دا چرگی او رسائی دا حکیمت دا نساب تا نرسی گی نو جمہور علماء دا دی جوابو نکری سچا خوخ کری سی ندی خوخ کری قطاسو اغٹول ترتیبوار واو رئی امام عمش وی دا گئینا مراد دی دے کی بیزت الحدید دے دی جنگی ٹوپی تم بیزا وی دا فولاد ٹوپی بوا پسر بے پسرول چی توری او ڈالنا پی بشی لکو سم فوجیانو دا ٹوپی پسر کری او اغا قیمتی ٹوپی او ای در اسای نا مراد اغر اسای ده چی سمندری جیازونا کشتای پی تلده کی اغر اسایم ده زرگون رو پوی قول ماو دا قول رد کرده او ده خوخ کرده نده بازی دویم قول داده چې کله آیات نازل شو چې والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما نو داغه وخت کې ویلو لعنصاب مکرر نو او علامه خطابی وایي چې دا د باب التدریج نه دی یو سڑے رو رو پغلا دت شننی اگئی پٹکا نو سبا بس اپنے پٹی کی ایننی اگئی پٹکا نو سبا بس پٹی کی سپلے بلا رد آگئی نو سیوا شے پٹکی نو ایدے یر ورکولا دانگری چچا گئی پٹکا نو بتی لاس پریکے پدی پوش وی کنا ابادی علماء سلورم قول داده چه دا حمل ده پا مبالغی تنبیح ورکی لکه گروه دا مانا نگه چه که کئی که ولاس بری کیگی لکه نبی اسلام وی من بنا للہ مسجدن ولو کا مفحص قطواته وای چا ک جمعه جوړ کو اگر چې د چتی د جال عمره نو ولته مبالغه مراد ده د چتی جال کې غیرا غا غي چې پدې کې مو مسنګ کې نو دا اصل کې مبالغه ده بس ته کوای وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين الله زمو خاتمه په ایمان کې مونږ ته زمو والدين او استادان او مړو ژوندو ته واړاولي ګناهونه معاف کړي الله زمو ديني دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي پرشانه